Dünyamın arayışı, ve arayışın fiyatı, ve aynın değil. Geyini dünyamın arayışı, ve arayışın fiyatı, ve aynın değil. مشاوير مرسوما خطوينا نمشينا في ظلمة ليالينا مشاوير مرسوما خطوينا نمشينا في ظلمة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدة ولا حدا عارفين ليه